Swali la 208 anasema rahimahullah, man afdalu sahabati ijmala, ni nani mbora wa masahaba, ni akina nani katika masahaba wao ni bora kwa ujumla kuliko wengine. Anasema jawab, afdaluhum, wa bora wao masahaba huzidiana kwa daraja, huzidiana kwa fadhila. Na hili jambo lipo, Allah kufadhilisha baina ya kitu na kitu, ni jambo lipo katika sharia. Allah amefadhilisha ardhi fulani kuwa ni bora kuliko ardhi fulani. Ardhi ya Madina katika ile haram yake ni bora kuliko ardhi ya popote, kitoa ardhi ya Makka. Na ardhi ya Makka ile haram yake ni bora kuliko ardhi yoyote. Kwa hiyo ya kwanza yenye nafasi ya juu ni ardhi ya Makka katika ile haram, kisha ardhi ya Madina katika haram ya Madina, kisha haram ya Baitul Maqdis. Hivi vipande vya ardhi ni bora kuliko vipande vyote duniani. Tumeelewana hapo? Kwa hiyo hakuna ajabu kwamba masahaba wamezidiana daraja. Ikiwa ardhi zimezidiana daraja, ikiwa miezi imezidiana daraja, miezi kwa 12 katika Qur'an, iko 12 katika Qur'an, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra, idadi ya miezi mbele ya Allah ni miezi 12 katika kitabu chake tangu alipoumba mbingu na ardhi. Katika miezi 12 kuna minne mitukufu, minne mitukufu imezidi miezi mingine: Muharram, Rajab, kadhalika Dhulhajj au Dhulhijja, kadhalika Dhulqa'dah, Dhulhajj, Muharram, Rajab. Hii ni mitukufu kuliko yote. Kadhalika katika nyakati za mchana, nyakati za mchana, uko wakati wa mchana ni bora kuliko wakati wote. Mchana wa siku ya Arafa ni bora kuliko michana yote. Kadhalika katika nyakati za usiku, uko usiku ni bora kuliko usiku wote. Usiku wa Lailatul Qadr khairu min alf shahr. Kadhalika mitume, yuko mtume ni bora kuliko mitume wote, Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, kadhalika na kadhalika. Afdaluhum, wa bora wa masahaba, as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina, ni wale wa mwanzo waliotangulia katika muhajirina, hawa ndio wa bora wa masahaba. Thumma min al-ansar, kisha wa mwanzo waliotangulia katika maansar. Thumma ahlu Badr, kisha waliohudhuria vita vya Badr, ambao wako maansari na wako muhajirini. Fa Uhudu, kisha waliohudhuria vita vya Uhudi. Fa Bay'atu Ridwan, kisha waliohudhuria sulhu ya Hudaybia. Fa man ba'dahum, kisha waliokuja baada yao. Allah anasema, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. حواوي ساوى من بنيمين أني ما صحابة. من أنفق ولو ليتو مالي من قبل الفتح, قبل يكبتكانا وفتح مكة, أو قبل يكبتكانا وصلح الحديبية, وقاتل نوكا ومفجانا, وليفجانا نوكتوا مالزاو قبل فتح مكة أو فتح كمان سلح الحديبية, حواوي ساوى هاو نوال وليوتوا هايهجو نوكتجانا بعد يا هايو. ulaika hao waliotoa mali na wakapigana kabla ya fathu, ahabamu daraja, malipo yao ni makubwa mno. Min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, kuliko wale waliokuja baada yao wakatoa mali zao na wakapigana. Hawa waliokuja baada ya hapo hawawi sawa na walioyafanya hayo kabla. Wa kullan, na wote wawili hao waliotoa na wakapigana kabla ya fathu, na waliotoa wakapigana baada ya fathu, wa kullan, na wote wawili hao, wa'ada Allahu al-husna, Allah amewaahidi pepo. Suratul Hadid, Suratul Hadid aya 10.